Yüce Allah dedi ki ve men yuslim vechehu, kim benliğini, yüzünü, tabi benliğini teslim ederse, çevirirse, ilallahi, Allah'a teslim ederse ve huve muhsin, o muhsin olduğu halde fekad istemseke bil urvetil vutka, istemseke yapışmıştır bil urve, urve kulp, kulba, el vuska, sağlam kulba yapışmıştır. Artık o dağa tırmanıyor demektir. Ve dün başka bir ayete gittik. Bu benliğini Allah'a çevirme, benliğini Allah'a bırakmanın meydana getirdiği sağlam kulbun ne olduğunu söyledik. Korkusuzluk, korkusuzluk ve kedersizliktir. Yani bu insan dünyadaki problemlerini korkusuzca, kedersizce çözdüğü gibi mahşerde de bu insan için korku ve keder olmayacaktır. Orada. Yani benim amel defterimde günah mı var, ne var? Böyle bir sorgusu olmayacaktır manasına gelir. O ayette Yüce Allah Bakara suresinde söylemişti. Şimdi ayetin ikinci bölümünde diyor ki yüzünü Allah'a çevirmek fiziki anlamda bir şey ifade etmez. Yani Allah her yerde vardı, yani öteye beriye dönmekle Allah şu tarafta da şu tarafa yüzümüzü çevirdik diye bir olay yok. Allah her yerde var. Fakat buradaki benliğini Allah'a verme olayı, çevirme olayı ve huve muhsin kelimesiyle mana kazanıyor. Bu çevirmenin bir gönül işi olduğunu söylüyor. Yani fiziki anlamda değil bu çevirme, yüzü, benliğini ve huve muhsinun kelimesiyle muhsin olarak çevirmiş olmasını, böylece bu işin bir gönül işi olduğunu, yani aklını, beynini, gönlünü ve nefsini, ki bunlar benliği meydana getiriyor, tamamen Allah'a çeviren adam. Bu şu demektir, daha iyi anlamanız için söylüyorum. Allah'tan bize gelen kanal var. Bir de bizim düşüncelerimiz ve insanlardan gelenler var. Allah'tan başkasını dışlayarak yalnız Allah'a yönelen adam muhsin adamdır. Bu Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerde yer alıyor. Daha evvel size söyledim, Nahl suresinin son ayetinde Yüce Rabbim diyor ki ben takva ve muhsinlerle beraberim. Onlarla dostluğunu ilan ediyor Allah. Ben onların dostuyum, onlarla beraberim. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Muhsinlerle beraberim. Yani Allah'ın beraberliğini kazanan adam muhsin adamdır. E Allah'ın beraberliğini kazanan adam da daima onu düşünür. E bir delikanlıyı düşün, aşık oldu bir kıza. E akşam sabah onu düşünür, aşıksa onu düşünür. Değilse düşünmez. Artık başka kızları görmez o artık. Bir kız da öyledir. Ha. Demek ki sevda böyleymiş. Sevda başkalarını dışlıyor. Kime sevdalanmışsa ona yöneliyor. Bütün akşam sabah onunla yatıp kalkıyor. Ha. Muhsin adam Allah'a sevdalanandır. Ondan başkasına sevda vermeyen demektir. Ha, var mı sende o gönül? Ha işte o zaman muhsinsin. O zaman diyor Allah-u Teala, bana sevdalandıysan, o zaman sen bana benliğini çevirmiş olursun. Gönlünde başkaları yatıyor, bir de diyorsun ben seni seviyorum. Yalan. Yalan. Gönlünde başkaları var, bana diyorsun seviyorum seni. İşte buradaki Yüce Rabbim burada bir kelime kullandı. Ve huve muhsin dedi. Olay bunu ifade ediyor. İçten gelen bir kara sevda ile Allah'a yönelen adam demek. Beynini ve gönlünü Allah'a yönlendiren adam manasına geliyor. Şimdi bu muhsinlik, bu benliğini Allah'a verme olayı, benliğini Allah'a veren insan ona göre kendini ayarlar. Allah'ın istediğine göre kendini ayarlar. Allah'ın koyduğu ahlaki kurallara göre hareket eder. Allah hangi değerler sistemini koymuşsa ona göre hareket eder. İnsanı sev der, sever. Affet der, affeder. Merhamet et, merhamet eder. Yardım et der, yardım eder. Bana kulluk et der, ona kulluk eder. Tamam da bitti işte yani. Allah'ı sevdiğini ispat etti işte. İşte bu adam demek ki kendi antenini, gönül antenini Allah'a doğru çevirmiş, oradan geliyor. Oraya dikkat ediyor. Bir iş yaptığı zaman, muhsin adam bir iş yaptığı zaman Rabbim ne der der. Bu işi yapıyorum ama Allah'ım bu işe kızar mı kızmaz mı? Ne der? Bunu düşünüyorsa bu adam muhsindir. Bu adam benliğini Allah'a vermiş demektir. O mana geliyor bu. Ve bu adam فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْكَى. Ne oldu? Ne kadar seviyorsunuz bu konuşmayı ya? Kardeşim, orada konuşmadan oturamaz mısın Allah aşkına? Bayanlar yanlışlıkla girmiş hocam. فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى. O sağlam bir kulba yapışmıştır diyor Allah-u Teala. Böyle anlatıyor bize. Çünkü insanın idrakinde, beyninde bir kavram var. Nedir o kavram? Bir yere çıkacağın zaman, bir yere tutunacağın zaman sağlam bir kulp gerekir. Tuttuğun zamandan aşağı doğru düşüyorsan bunun anlamı yok. Ha işte bu İnsan gönlünün Allah'a tutunmasıdır. Bu tutunma, bu kulp sağlam bir kulptür diyor. Aynen bu kavram 3. yüzde geçiyor. Oraya gidelim. Orada da bir kulp kelimesi var. 3. yüzün başında. Dedi bagi gel buraya dedi. Sen dedi yanlış hareket etmemek için dedi. Bana uğrayacaksın dedi. Bana, ben de gideyim ona. Evet, aynen burada. La ikrahe fiddini. Dinde ikrah yoktur. Dinde zorlama yoktur. Dinde tiksinilecek bir şey yoktur. Gad tebeyyener rüştü minel gay. İyi ile kötü birbirinden ayrılmıştır. Femen yekfur. Kim inkar ederse bir tağuti, tağutu, şeytani düşünceleri, şeytani eylemleri, kim inkar ederse ve yu'min billahi ve Allah'a inanırsa fekad istemseke bil urvetil vutka, o sağlam bir kulba yapışmıştır. Len fisame leha, ondan ayrılması, kopması mümkün değil diyor Allah. Öyle bir kulba yapışmıştır. Vallahu semi'un alim, Allah duyandır, işitendir, alimun bilendir. Şimdi burada Urvetul Huska'ya farklı bir mana vermiş. O zaman buradakini de açıklayalım da beraber birleştirelim bunları. Bu ikiz kardeşler bir araya gelsinler. Daha bunları bir araya getirelim bunları. Şimdi değerli kardeşlerim şöyle anlatayım size. Diyor ki Allah-u Teala, La ikrahe fiddini, dinde ikrah yoktur. Buna iki mana veriyoruz. Birinci manası zorlamak yoktur dinde. Niye? قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْتُ مِنَ الْغَيْ. İyi ile kötüyü ben ayırdım diyor Allah. Bu kitabı gönderdim. Bu kitapta iyi nedir, kötü nedir, doğru nedir, yanlış nedir, hak nedir, batıl nedir? Hepsini öğrettim. Öğrettiğime göre artık daha insanları zorlamanıza lüzum yok. Bilginin olmadığı yerde zorlama olur. Bilinen bir yerde zorlama olmaz. Kişi kendiliğinden yapacak bu işi diyor Allah-u Teala. Benim Müslümanım bana kendi iradesiyle gelecek. Çünkü bilgi verilmiştir. Ayırdım diyor böyle, ayırdım. Hakla batılı ayırdım. Şimdi bu kelimeye farklı bir mana verelim. La ikraha fiddini, dinde tiksinilecek bir şey yoktur. Kerih, mekruh bundan gelir, mekruh. O su mekruh olmuştur diyorsun. Yani içilmez, tiksinilir ondan yani. Veya bir yemeğe böcek düştü mü, böcek gayri cins hayvan oldu mu yemeğin içerisinde tiksinirsin ondan, yemek ikrah. Onu yiyemezsin yani, o yemeği yiyemezsin. Onu karşı kenara, böcek var orada dersin. Ha, dinde böcek yoktur diyor Allah. Dinde yanlış yoktur, tiksinilecek bir bilgi yoktur diyor Allah. Yani ben onu ayırdım diyor Allah-u Teala. Böceğini yemeği yaparken önce onun böceklerini, kumlarını, mumlarını yıkadım, her şeyini yıkadım. Ben size önünüze şu Kur'an-ı Kerim'i koydum, tertemiz, hiç tiksinilecek bir şey yok. Bu manada da var. Bu ayet bu manaya da gelir. Bu ikinci mana benim orijinal manamdır yani. Ama diyor Allah-u Teala, ben onun yabani otlarını, kumlarını baştan o güzel yıkadım o şeyleri. O nedir o lahanaları yani, iyi yıkamışım onu. Böyle tiksinilecek yemeğinizde böcek yoktur, önünüze koydum bunu. Manasına geliyor bu. Ha, şimdi aşağıya bağlayalım bunu, Urvetul Vuska'ya bağlayalım onu şimdi. O sağlam kulp denen şey damıtılmış bilgidir. Böceğin bulunmadığı yemektir. Yabancı madde bulunmayan bir sudur. Böyle kabul edeceksin diyor bunu Allah-u Teala. Bu Urvetul Vuska'dır. Yani benim Müslümanım diyor Allah-u Teala. Bunun manasını veriyorum size. Benim Müslümanım katıksız bilgiye tutunur. Sahte bilgilerin, zanların, yabancı madde bulunan bilgilerin, benim Müslümanım onlarla ne şey yok. Benim Müslümanım iyi ile kötünün apaçık ortaya çıktığı bilgiyle ilgilenir. Var mı böyle? Var mı böyle? İşte bak bizim Müslümanlığımızın ayarını çıkarıyor bu şimdi bu ayet. 2. Femen yekfur bittağuti ve yu'min billahi. İşte muhsin bu. Muhsin burada tecelli ediyor şimdi. Muhsin denen insan doğuyor bak şimdi. Önce muhsin denen adam sağlam bir bilgiye yapışır. Sağlam bilgi, muhsin, Müslüman adam. İkincisi, şimdi o Müslüman çocuk büyüyor şimdi. Önce tağutu inkar eder. Önce kafir olur. Muhsin adam, mümin adam önce kafir olur. Sonra inanır Allah'a. Allah Allah. Ya ne demek ya? Yani biz önce kafir olmamız lazım, sonra Müslüman olacağız. Kafir olacağız, Allah'tan başkasını inkar edeceğiz. Allah'tan başkasını tanrı edinmeyeceğiz. Allah'tan başkasına kutsallık vermeyeceğiz. Şeytani fikirlerin, şeytani düşüncenin kafir olacağız. Ha bu kafir olmadan iman edemezsin. Yani gönlündeki sahte tanrıları, sahte bilgileri dışlamadan, onları inkar etmeden Allah'a iman etmen mümkün değildir. Ben oraya girmem diyor Allah. Senin gönlünde putlar var. Ben oraya girmem. Beni putların yanına koyuyorsun. Olur mu diyor Allah. Bu ayet çok ilginç bir ayettir. Ha. Müslüman önce kafir olur, sonra Müslüman olur diyor ayet. Ama şeytanın kafir olur. Şeytani fikirlerin kafir olur. Sonra bana iman edeceksin diyor. Allah diyor ki muhsin adamın bir imanı var ki kor gibi. Nedir bu iman, nasıl oluyor, meydana geliyor? Temizlemiş gönlünü diyor. Sonra ben oraya girdim. Benim iki evim var diyor Allah. İki evim var. Allah'ın evi olur mu? Evet var. Birisi Beytullah. Beytullah Allah'ın evi demektir. Bak manası Allah'ın evi. Oranın tapusu bana ait diyor Allah. Bir de kulumun gönlü. O benim evimdir diyor Allah. Ben orada yaşarım. Bana iman orada bana iman eder. O benim evimdir diyor. Ben onun tapusunu da almışım diyor. Müslümanın gönlünün tapusu bana ait. Benim evimdir diyor orası. Ama benim o eve gireceğim zaman temizlemen lazım onu diyor Allah. Öyle pis eve beni misafir etme. Öyle pis. Efendim şirk kokuyor. Tanrı, sahte tanrılar. Şirk dolu. Ben oraya ne işim var? Ben öyle pis eve ne işim var diyor Allah. Beni oraya girmemizi temizleyeceksin. İşte buradaki yekfur kelimesi, inkar etmek manası, gönlün Allah'tan başka tanrılardan temizlenmesidir. İşte bu muhsin adamdır işte. Burada anlattı, muhsine bir mana verdi. Burada muhsin demedi, orada muhsin dedi. Burada manasını verdi, orada ne olduğunu söyledi. Buradaki ayette yani. Ya ben şimdi Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyorum biliyor musun? Kur'an-ı Kerim laboratuvarında size çok güzel deneyler yapıyorum. Analiz, sentezler yapıyorum size. Ha, bak şimdi burada sentez yapıyorum, formüller kuruyorum size. Fakat istemseke bil urvetil vuska, işte bu bilgiye, bu sağlam bilgiye ve bu sağlam imana sahip olan adam sağlam bir kulba yapışmıştır çünkü o muhsindir. Len fisame leha, asla oradan kopma olayı yoktur. Yapıştı oraya, 404'ten yapıştı. Şimdi dönüyoruz buraya. Ve ilallahi akıbetül umur. Kulum, bil ki bütün işler bana dönecek. Bütün akıbetler bana aittir. Her şeyin irmağı akar, Allah'a doğru akar. Allah'a doğru. Şimdi Mevlana diyor ki, daha evvel söylemiştim size. Dağ başında bir damla yağmur, bir damla yağmurla birleşir. O bir daha birleşir, o bir daha birleşir. Küçük su olur, akar nehre. O nehir de akar, akar gider denize. Deniz tevhid inancıdır işte. Bütün akıllar, bütün gönüller Allah'a doğru akar. Akması lazım, tabiat bu. Doğa budur. İnsanın doğası böyledir. O zaman tevhid inancı meydana gelmiş ve o zaman tevhid inancı sosyalleşmiştir. Yani toplumsallaşmıştır. Yani toplumun hayatına girmiş demektir tevhid inancı. Senin gönlünle benim gönlüm Allah'a doğru aktığı zaman o zaman tevhid inancı sosyal hayata girmiş demektir. Yoksa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deriz orada kalırız. Ağzımızda kalır, kursağımızda kalır, midemize inmez. Midemize inmesi için, yani gönüle inmesi için hepimizin gönlü Allah'a doğru akması lazım. Su gibi. Bütün nehirler öyle akar, denize akar. Onun hedefi orasıdır. İşte bizim hedefimiz de Allah olmalı. Şimdi bak, bir ayet okuyayım size. Yine geldi hatırıma Taha suresinden. Peygamberimize bak ne diyor şimdi. Evet. Yüce Rabbim peygambere bak ne diyor. Ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha. La nes'eluke rizqa. Nahnu nerzukuk. Vel akıbetu littakva. Akıbet takva içindir. Takva sahibi adama aittir. Sonuç. Diyor ki peygamberimize, ailene, çoluğuna, çocuğuna namazı emret. Ya Muhammed. Vestabir aleyha. Sen de o namaz üzerine ısrar et. Israr et. Ama bana bahane söyleme. İşte çalışıyorum da, işte rızık kazanıyorum da, işim vardı da. La neselüke rızka. Ben senden rızık istemiyorum ya Muhammed. Bana rızık veremezsin. Nahnu nerzukuk. Sana rızkı veren benim. O zaman ibadetini ihmal et. Bak. Taha suresinde peygambere söylüyor bunu. Önce peygambere, şimdi bize. Vel akıbet, akıbet lit takva, takva sahibini, benim akıbetim sonucu takva sahiplerine vereceğimi bilesin. Dolayısıyla akıbeti belirleyecek olan, sonucu belirleyecek olan Allah'tır. Bütün sonuçlar, bütün işler zaten ona gidiyor. Ameller ona dönüyor. Başka üstteki ayete bak ne diyor şimdi. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ İyi dinleyin beni gençler. Ya Muhammed gözünü uzatma. Gözünü uzatma. اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ İmtihan etmek için, denemek için dünyanın süsünü, dünyanın menfaatini vermiş olduğum adamın malına gözünü uzatma. Ayete bak ha. İşte hasetlik, çekinmezlik. O bu serveti nereden kazandı? O onu nereden aldı? La sen hani? İşin gücün adamı kıskanmak. La çalışsana sen. Bak ne diyor peygambere? Önce peygambere gözünü başkasının servetine uzatma. Ve rizku rabbike hayrun ve ebka. Başkasından aldığın rızık değil, benden aldığın rızık daha değerli ve daha bakidir diyor Allah. Ve öyle devam ediyor. Şimdi akıbet takva sahiplerine aittir. Akıbet Allah'a akacak gidecektir. Devam ediyor Yüce Rabbim aşağıdaki ayette. Ve men kefera fela yahzunke küfru. İleyna merci'uhum fenunebbi'uhum bima amilu. İnnallâhe alîmun bidâti sudûr. Bu ayeti kerimenin çok arkadaşları var Kur'an'da. Şimdi gözüme geldi birkaç tane. Enam suresinde geldi şimdi gözümün önüne. Oraya da gideceğiz şimdi. Yasin'in son sayfasında da var. Buna benzer bir ayet. Bunlar arkadaştır bunlar. Şimdi bunları bir araya getireceğim. Bir masanın üzerine oturtturacağım şimdi. Onlardan size sunacağız şimdi beraber. Bu ayeti kerimenin iniş sebebi, nuzul sebebi bu Şuara suresinin ilk ayetinde de vardır. Oradaki ayete gidelim. Ondan sonra buna gelelim. Şimdi esas çünkü orası kaynak. O ayet. Bak şimdi burada var bu. Şimdi peygamberimiz anlatıyor. Dini tebliğ ediyor ama dinlemiyorlar onu. Buradan giriyor, oradan çıkıyor. Bu ne diyor ya diyorlar. Bu sihirbaz mıdır diyorlar ya. Peygamberimiz için. Fakat peygamberimiz o kadar üzülüyor ki yatağa düşecek kadar, hastalanacak kadar hale geliyor. Ve bu sefer Allah bu ayeti gönderiyor. Şu ayeti bak şimdi. Bak merkezden alıyorum işi. İlk nereden başlıyor? O ayeti buluyorum size. Suyun başına getiriyorum sizi. Sonra aşağıdakilere gideceğiz. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Ya Muhammed neredeyse بَاخِعُنْ نَفْسَكَ nefsini heder edeceksin ya. Ya yatağa düşeceksin ya Muhammed. Bu kadar üzüntü olur mu? Ella yekûnû müminin. Bu insanlar inanmıyorlar diye. Nedir bu üzüntün? Bu demek istiyor ki ayet. Bu ayet bu ayetlerin nüzul sebebi oluyor aynı zamanda. Onu belirliyor yani. Demek ki peygamberimiz dert ediniyor. İstiyor ki insanlar Müslüman olsun. İnansınlar da. Efendim ben de tebliğimi yapmış olayım, ben de görevimi yapmış olayım. Rabbime gittiğim zaman da görevini yaptı mı diye bana sorduğu zaman da ne diyeceğim orada? 40 yaşından sonra bir o kadar savaş yapmış, 63 yaşına kadar. Düşünebiliyor musunuz Hazreti Peygamber'e? Şimdi böyle bir üzüntüsü vardı, böyle bir isteği vardı Hazreti Peygamber'in. Allah da dedi ona ki ya bu kadar üzülmenin, mümin olmuyorlar diye, inanmıyorlar diye nedir yatağa düşeceksin, hastalanacaksın, heder edeceksin kendini ya dedi de Şimdi bu ayetlere geçti şimdi. Bu ayet, Yasin'deki ayet, Enam suresindeki ayetlere geçti. Şimdi önce bu ayete mana verelim. وَمَنْ كَفَرَ Kim kafir olursa ya Muhammed, فَلَا يَحْزُنْكَ Seni üzmesin. Küfruhu, onun küfrü, onun inkarı seni üzmesin. Niye üzülüyorsun? O onun işi. Senin görevin ona tebliğ etmektir. Dini anlatmaktır. Anlattın. İnanmıyor, inkar ediyor. Seni üzme. Sen üzülme. İleyna merci'uhum. Onlar bana dönecek. Onların dönüşü banadır. Fenunebbi'uhum bima amilu. Yaptıklarını ben onlara haber vereceğim. Sen merak etme. Sen onları sorgulayamazsın. Onları ben sorgulayacağım. Ben sorgulayacağım. İnnallâhe alîmun bidâtissudûr. Ben göğüslerdekini bilenim diyor Allah. Onların göğüslerinde, gönüllerinde ne var ben biliyorum onu. Şimdi dedi burada. Şimdi Yasin'e geçiyor. Aynı ayetin bir benzeri Yasin'in son sayfasında yer alıyor. Vettehadû min dunillahi âliheten leallehum yunsarun la yestadîûne nesrahum behum lehum cundun muhlarun felâ yehzunke kavluhum. Ya Muhammed, onların konuşukları, onların konuşmaları, onların lafları, onların sana takılmaları seni üzmesin. Üzülme. İnna na'lemu ma yusirrune ve ma yulinun. Onların açıktan yaptıkları ile gönülden gizlediklerini ben biliyorum. Evelem yaral insanu. İnsan görmedi mi? Enna halaknahu. Ben onu yarattım. Min nutfetin. Bir nutfeden. Feydahu ve hasimu mümin. Bana hasım kesiliyor ya Muhammed. Ya bu insanı bir damla sudan yarattım. Ve beni geldi şimdi bana hasım kesildiğini görmüyor musun şimdi? E peki buna ben ne yapmam lazım sen kızarsan? Sen üzülürsen ben ne yapmam lazım? Beni tanımıyor. Benim kulum beni tanımıyor. Bana tanımama da yetmiyor diyor. Hasım da kesiliyor bak hasım. Şimdi bir tanımasın adamı. Tamam, tanımıyorsun adamı, tanımıyorum seni. Bir de hasımlı yapıp da mermi atıyorsun ona. Biz nerelere gidecektik ya? Yarı yolda bıraktı bizi. Hikmet ilahi. Doğru dürüst derslere doyamıyoruz. Okulda da ha. Okulda da öyle. Bu Kur'an-ı Kerim insanın ufkunu öyle açıyor ki, yani nerelere gitsen gene aynı. Şimdi değerli kardeşlerim, demek ki geldi önümüzdeki akşam. Var mıyım? Varım, varım. Önümüzdeki akşam varım da o bir akşam yokum inşallah. Ne anlattık bugün? Geç gelenler için bir özet veriyorum. Yüce Rabbim dedi ki, kim benliğini Allah'a teslim ederse ve huve muhsin, o muhsin olarak teslim ederse. Muhsin nedir dedik anlatırken, ta Bakara suresine gittik, 300 yüze gittik. Orada sağlam bilgiye ve katıksız imana sahip olan adam diye manasını verdi Yüce Allah. O adam sağlam bir kulba yapışmıştır diyor Allah-u Teala. Kopması mümkün değildir. Ha demek ki arkadaşlar, bizim Allah bizden sağlam bilgi ve sağlam iman arıyor. Önce sağlam bilgi, sonra sağlam iman. Niye? Çünkü cahil olan adamın imanı sağlam olmaz. Anlaşıldı mı? O ayet öyle söylüyor. Önce orada bilgi, sonra sağlam iman. İşte bu diyor, beni, seni bana getirecek olan, seni bana sağlam bir kulba yapışmış gibi yapıştıracak olan yegane güç beyninle gönlündür diyor Allah. Evet. Ve diyor Allah, sonuç banadır. Akıbetler bana döner, bütün işler bana döner. İşlerin akıbeti bana gelir. Ve sonra dedi ki peygamberimize, Ya kim küfrettiyse, inkar ettiyse inkar etti. Yani onun inkarı seni üzmesin yani. Üzülme oraya dedi. Ve biz öteki ayetlere gidecektik. Gidemedik. Yarın akşam inşallah gideceksek oralara uğrayacağız. Enam suresine gideriz inşallah. Allah-u Teala gönlünü sahte şirkten, sahte tanrılardan arındıran, temizleyen ve sağlam bir imanla Allah'ın huzuruna giden kullarından eylesin.